Radio 1. Middernacht, het begin van dinsdag 27 februari. Sydney Dijkers met het NOS-journaal. Nederland gaat voor 100 miljoen euro aan munitie geven aan Oekraïne. Dat zei demissionair premier Rutte vanavond in Parijs. Hij was daar samen met andere westerse leiders om over de oorlog in Oekraïne te praten. Oekraïne staat er slecht voor aan het front. Het leger heeft een tekort aan munitie. Daarom sluit Nederland zich bij een plan van Tsjechië aan om munitie in te kopen. Ook zijn er plannen om meer luchtafweerraketten te leveren om Oekraïnse steden te beschermen tegen Russische aanvallen. De Europese landbouwministers willen dat er nog meer toezeggingen komen voor bezorgde boeren in Europa. De Europese Commissie wil minder administratief werk voor boeren, maar de landbouwministers vinden dat er meer nodig is. Minister Adema wees op de grote hoeveelheid regels waar boeren nu mee te maken hebben en wil meer flexibiliteit in hoe boeren daarmee om moeten gaan. Ook wil hij dat Nederland meer vrijheid krijgt om regels op een eigen manier in te voeren. Adema had geen goed woord over voor de boeren die vandaag in Brussel protesteerden en daar onder meer agenten bekogelden. Voor het eerst is ook vogelgriep vastgesteld op Antarctica. Wetenschappers vonden het virus bij dode kleine jagers. Het is een zeevogelsoort. Ecologen vrezen dat er massaal pinguïns zullen sterven op de Zuidpool, omdat de dieren dicht op elkaar leven. Bij werkzaamheden aan een dijk op Marken zijn resten gevonden van een terp uit de 18e eeuw. Rijkswaterstaat vond 5 planken en een paal. Waarschijnlijk waren die onderdeel van de bewoonde terp, die rond 1775 door het water van de Zuiderzee werd opgeslokt. De planken en de paal werden al in mei vorig jaar met een graafmachine boven water gehaald. Maar pas na onderzoek werd duidelijk dat het geen gewone planken waren. Het weer, het is een heldere nacht met temperaturen rond het vriespunt. Overdag is het bewolkt, met op sommige plekken ook wat zon. Het blijft droog en het wordt een graad of 8. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. De samenleving heeft overduidelijk een bepaald plan met mij, schrijft mijn gast van vannacht. Een plan dat op allerlei verschillende manieren aan me wordt opgedrongen. Door reclames, door de manier waarop mensen met me omgaan, door de wijze waarop bepaald gedrag wordt afgekeurd en aangemoedigd. Doortje Smithuizen doorziet dit plan en vannacht zit ze naast me. Mijn gast is filosoof en journalist en ze doet veel. Zo schrijft ze bijvoorbeeld voor de Volkskrant en Trouw, maar ook boeken. Ze maakte documentaires over sociale media en cancelcultuur en heeft de podcast Voorheen schaamteloos randstedelijk en Old Girls Network. Haar nieuwste boek, een pamflet, is net verschenen. Kapitalisme is seksisme, heet het. En hierin maakt mijn gast duidelijk in welke spagaat veel vrouwen zich bevinden en hoe moeilijk het kan zijn om in het systeem dat onze samenleving is echt vrije keuzes te maken. De samenleving heeft overduidelijk een bepaald plan met mij, schrijft ze. En op haar beurt heeft mijn gast overduidelijk een bepaald plan met die samenleving. Doortje Smithuizen is geboren in Amsterdam in 1992. Welkom. Dankjewel. Dat is toch al een titel, hè? Kapitalisme is seksisme. Ja, ontzettend onverkoopbare titel. Ja, het was eerst alleen de werktitel. Ja. Dus dan stel ik me zo voor het bestand onder welke naam je het hebt opgeslagen. Ja, precies. En dat de uitgever zegt van ja, leuk. Weet je, met zo'n stem van dat krijgen we er nog wel uit. En toen bleef het gewoon zeg maar een jaar of anderhalf jaar die werktitel. En op een gegeven moment was het gewoon de titel geworden. Het is eigenlijk een teaser en een samenvatting in één. Ja. Ik vond het vooral ook gewoon heel grappig om twee. Ik heb nog één kleine concessie gedaan, want ik wilde heel graag een is steken. Dus dat je twee ismen en een is, dat vond ik zodanig nerdy. Dat had me dan heel leuk geleken, maar dit vind ik ook mooi. Compromisje. Ja, kleine compromis. Dit boek is er, als ik het heel kort zeg, omdat jij 30 werd. Eigenlijk wel, ja. Omdat ik een vrouw ben en 30 werd, denk ik, ja. Want wat gebeurt er als je een vrouw bent en 30? Van alles. Ja. Van alles. Dat wil zeggen, ik denk dat er van alles gebeurt als je niet helemaal voldoet aan het beeld dat we op dit moment hebben van vrouwen die 30 worden. En zo één ben jij er? Zo één bleek ik er te zijn. Ja, op verschillende manieren. Ik heb eigenlijk het idee dat het boek twee keer begonnen is. Eén keer toen ik inderdaad 30 werd en ik ging samenwonen. En ik heel erg merkte dat iedereen, of het nou mijn familie was of vrienden of gewoon random, eigenlijk vreemden, ervan uitging dat ik heel snel een kind zou gaan krijgen. Dat was bijvoorbeeld dat plan wat de samenleving met mij had en wat ik heel erg voelde. En eigenlijk de tweede keer dat het boek begint, en daar begint het voor mij ook echt, is het moment dat die relatie uitgaat en die omgeving eigenlijk overgaat in een soort totale paniek. Ja, en die omgeving is wel groot. Want zelfs een moeder van een vriendin van jou, die vraagt dan, ga je je eitjes in laten vriezen? Ja, voor €5.000 ben je gewoon een paar jaar safe. Ja, ze appte mij vandaag nog. Hoe gaat het nu met je? Zij is al ingevroren. Ja, ben je al safe? Ja. Ja, nee, dat appte ze niet. Maar het was wel geestig dat ze vandaag appte. Maar dan word je 30 en dan krijg je dit allemaal. Ja. Waar was jij voor die tijd? Wat dacht jij voor die tijd? Nou, niet aan mijn eitjes in elk geval. En ik dacht er denk ik ook nog niet zo heel erg aan die eitjes. Dus voordat gevoelsmatig mijn hele omgeving aan die eitjes begon te denken. En dan kan je niet echt anders dan er ook aan denken, want het zijn toch jouw eitjes. Ja, waar je kennelijk iets mee moet. Maar dacht jij van dat jij het anders zou doen, buiten de gebaande paden? Ja, en ik denk ook wel, dat we in een tijd leven, of dat ik ben opgegroeid in een tijd en in een omgeving waarin mensen zichzelf het privilege konden toerekenen, zeg maar, om te denken dat feminisme ook wel een beetje af was of zo. Of dat het geregeld, het is allemaal eerlijk. Seksisme wel een beetje klaar was. En dat je gewoon, als je nou echt gewoon goed je best deed en zo, dat het allemaal wel prima was. En ik denk dat voor veel vrouwen toch rond hun 30ste wel duidelijk wordt dat gewoon echt niet opgaat. Als het niet eerder al duidelijk is geworden, natuurlijk. Ja, het wordt ook duidelijk doordat jij krijgt opeens in je tijdlijn op Insta allemaal filmpjes met baby's, over baby's, zwangerschapstesten, draagzakken. Dat ik 30 werd, begon mijn telefoon en mijn laptop eigenlijk dus ook constant te vragen van, ben je al zwanger? Heb je al babyspullen nodig? Heb je recentelijk een zwangerschapstest gedaan? Zo ja, heb je deze al geprobeerd? En heel veel babydraagzakken inderdaad. Dus het was gewoon ook alsof inderdaad heette mijn telefoon aan mij begon te vragen van, is het al zover? Ja. Nee, ging die dingen ook kijken ter ontspanning? Oh, totaal. Ja, nee, dat is denk ik eigenlijk de hele vraag van dit boek. Is denk ik, hoe verhoud je je tot die norm die aan je wordt opgedrongen de hele tijd? En tegelijkertijd ook, hoe vecht je er tegen? En dat is wat ik heel erg merkte, dus eigenlijk in die tijd of die afgelopen jaren, dat ik andere prioriteiten had met mijn leven. Dus ik wilde graag carrière maken en dat soort dingen. En dat gaat niet zonder slag of stoot. En dat er inderdaad ook wel dagen waren waarin ik dus wel, ik hou gewoon ook best wel van moedervloggers kijken. En dat kon ik me dan ook wel afvragen van, waarom vind ik dit dan zo lekker? Weet je wel, als ik thuis kwam, beschrijf dat ook in het boek, dat ik dan samenwoonde en dat huishouden ook helemaal niet echt liep, omdat mijn vriend eigenlijk niet zoveel deed. En dat ik dan thuis kwam en dat ook nog het huis een zooi was, en dat ik dan zo'n moedervlog aan kon zetten en dacht van, ja, dit is ook gewoon een leven. Heerlijk. Gewoon een soort parallel universum. Ja, waar je een soort ingezogen even kan worden, denk ik. Ja. En waar jij misschien ook wel eens in zou kunnen zijn in een appeltaart pakt. Ja, ik denk dat is waar dat succes van die moedervloggers, of waarom die het zo goed doen. Hè? Want dat is denk ik, dat is een vraag die ik in het boek ook echt stel. Van hoe komt het dat dan, na al die jaren emancipatie, ik weet niet hoeveel ze feministische golven nu weer zitten, maar we zijn er wel mee bezig, zeg maar. Dat dan is wat zo aanslaat online. Weet je, eigenlijk voor vrouwen toch eigenlijk alles wat met traditie te maken heeft. Dus inderdaad moederschap, schoonheid, weet je, al dat soort ideaalbeelden. En ik denk dat het, als je er langer over nadenkt, eigenlijk heel logisch is. En als je naar de cijfers kijkt die ik in het boek ook aanhaal, dat het dan ook heel logisch is, want dat je gewoon ziet dat, ja, weet je wel, vrouwen mogen werken en op papier krijgen ze dezelfde kans als mannen. Maar in de praktijk is dat gewoon echt niet het geval. En in de praktijk is de arbeidsmarkt een veel minder prettige plek voor vrouwen dan voor mannen. En daarom zijn die moedervloggers denk ik voor zoveel mensen, zoals mensen ook dus zoals ik, die eigenlijk met die moedervloggers helemaal niks te maken hebben en ook niks te maken willen hebben, toch zo prettig om naar te kijken. Omdat het een soort, inderdaad, een parallel universum is, maar eigenlijk dus ook een soort ontsnapping. Zo van, ja, je kan het leven leiden wat je nu leeft, met allerlei tegenslagen en moeilijkheden en ingewikkelde dingen. Of je kan gewoon dit doen. En dat lijkt dan wel heel lekker. In ieder geval ontspannen. Ontspannen. En soort van, ik denk dat samenvallen met de norm is altijd, lijkt altijd comfortabeler. Het scheelt in ieder geval een hoop stress. Het scheelt een hoop stress, ja. Ja. Ja, jij voelde jezelf heel lang one of the guys. Ja, ik heb me dat wel gevoeld, ja, op momenten, ja. En waar zat hem dat in? Ja, ik beschrijf dat ook inderdaad wel als een beetje een duaal gevoel. Omdat ik het achteraf gezien ook wel überhaupt dat soort termen zo een beetje ingewikkeld vind. Maar ik denk dat ik wel iemand ben die altijd gewoon goed gedijd heeft met mannelijke vrienden. En ook vaak wel van mannen hoorde van, oh, je bent zo relaxed. En met jou is het geen gedoe. En zo. Ja, ja, gewoon zo'n soort cool girl, weet je wel. En inmiddels denk ik echt van, ja, wat krankzinnig eigenlijk. Weet je wel, dat dan dus mannelijke eigenschappen door mannen worden geprezen als van, nou, dat maakt jou tot een leuk persoon of een goed persoon of zo. En dat is ook, ja, waar het voor mij helemaal misgaat. Want dat eigenlijk, dat zou veronderstellen dat mannelijke eigenschappen automatisch beter zijn dan vrouwelijke. En ik denk dat iedereen allebei heeft, maar zeker ook als vrouw ontkom je er natuurlijk niet aan dat je een vrouw bent. Ja. Ja. Ja. En dat daar ook eigenschappen en verlangens en al dat soort dingen bij horen. Wanneer kreeg je door dat je, nou ja, laten we zeggen, jouw mannelijke counterparts het misschien wel makkelijker hadden? Want voor iemand die dacht dat seksisme, ja, dat hadden we wel opgelost. Ja, ik kom daar elke dag nog steeds achter, denk ik. Ik denk dat je dat nooit helemaal overziet of zo. En ik denk dat ik dat ook altijd wel gevoeld heb, hoor. Dus dat beschrijf ik ook eigenlijk in het boek. Dat ik bijvoorbeeld ben bijvoorbeeld begonnen met werken bij een krant, waar het toch ook wel tamelijk seksistisch aan toe kon gaan af en toe. Maar ik denk dat je dat ook omdat we toch ook in een samenleving leven waarin je toch ook niet wil zeiken, dat ook een beetje wegwuift. Zo van, ah ja. En bovendien ook tegen jezelf wil zeggen, ik kan dit aan, want ik ben geen slachtoffer en ik ben stoer of zo. One of the guys. Ja, en ook heel individueel, denk ik, dat we zijn gaan denken in de afgelopen decennia. Dus liever ga je gewoon door met wat je doet en laat je dingen niet raken, dan dat je bijvoorbeeld aan de kaak wil stellen dat inderdaad mensen de one of the guys als iets goeds vinden, of dat er dingen gebeuren die je misschien niet zo prettig vindt. Want dan is daar weer die tegenwind. Precies, dus ik denk dat ik dat eigenlijk altijd al heb gevoeld, zoals heel veel mensen, maar dat ik het misschien eerder niet benoemde of niet wilde benoemen. Nee, je beschrijft ook, je zei het net al even kort, dat op het moment dat je dan een relatie krijgt, dan ben je opeens niet meer one of the guy. Dan, ja. dan ben je, om het echt wel heel erg negatief te zeggen, dan ben je opeens het vrouwtje. Ja. Ja, ja. Wat gebeurt er dan? Nou ja, dat vroeg ik me dus ook af. Ja, dat merkte ik echt dat ik op moment, ik ben twee keer samen gaan wonen en alle twee keren werd ik een veel, ja, huishoudelijker versie van mezelf, zeg maar. Dus vond ik in één keer heel dingen belangrijk, van dat het huis gezellig is en de kaarsen op tafel staan en zo. En van, wat zullen we eten vanavond? En boodschappen doen en zo. En dat soort dingen. En ik merk inderdaad van, als ik alleen woon zoals nu, dan maken dat soort dingen me gewoon veel minder uit. En dat was wel ook een moment. Ja, het is niet alleen, het raakt ook uit evenwicht, want jij bent degene die dat, ja, doet. Ja, zoals in heel veel huishoudens ben ik dus steeds degene geweest die meer aan de zorgtaken doet, die je ook hebt als je geen kinderen hebt. Ja, en ik denk misschien dat het ook wel voor mijn partner zo was, dat zij zich wel mannelijker ging. Weet je wel, misschien dat nu zij alleen wonen, dat zij heel, dat ze veel zorgzamer zijn. Maar zou je kunnen denken, nou, dan is het heel simpel, doe dat dan niet. Ja, maar dat is te simpel, denk ik. Want dat is wat ik dus ook onderzoek in het boek. Ik denk dat op het moment dus... Kijk, wat er volgens mij gebeurt is... ik ga met iemand samenwonen, dus ik pas binnen een structuur. Man, vrouw, in een huis. Nee, dat ken je al. Hey, dat kennen we al heel lang. En daar zijn bepaalde verwachtingen van. En of je die nou wil zien of niet, je hebt ze gezien. Je ziet ze. En wat je ziet, internaliseer je. En op het moment dat je dus weet van ik zit in die structuur... ga je je daarnaar gedragen. Dat is ook waarom... elk stel dat kinderen gaat krijgen, zegt... wij gaan het anders doen. Daar is gewoon onderzoek naar gedaan. Bijna iedereen zegt, wij gaan het helemaal gelijk verdelen. Lukt bijna niemand. En dat is, die ruimte tussen je individuele wensen... hoe je je leven zou willen leven... en de praktijk waarin gewoon je gedrag veel meer wordt gestuurd... door verwachtingen van buitenaf. Inderdaad, dingen die je hebt geïnternaliseerd... dan je zou willen en dan je vaak door hebt. En wat je de geist noemt. Ja. Naar Hegel. Dat noem ik niet. Sorry, dat heet Hegel. Gejat. Ja, heb ik eigenlijk een beetje gejat van Hegel, ja. Nee, maar kan je dat uitleggen? Ja, nou, dat was die geist... dat is ook wel grappig. Ik heb filosofie gestudeerd en dus ik leerde op mijn 19e of zo over die geist. En ik weet nog heel goed, dat was dan zo'n college in een reeks over metafysische denkers uit Duitsland of zo. Dat is vrij taai eigenlijk. En dat ik een beetje zo stond te roken bij die oude man uit Poort op dat pleintje daar van de UvA. En dat ik echt dacht van ja, die geist, weet je wel, waar is die geist dan? Wat heb ik ermee te maken? Want het idee van de geist is dus dat er een soort van... ja, je zou het ook tijdgeest kunnen noemen. Dus er is een soort van gedachtegoed of een soort van sturing... die we allemaal ervaren en waar we ons allemaal toe verhouden. En die wordt gevormd door individuele acties... maar ook dus door iets wat dat individuele ontstijgt. Dus het soort zweeft boven je en het stuurt je een beetje. En ik dacht op dat moment echt van ja, geen idee hoor. Weet je wel, ik voel hem niet. En 10 jaar ik later... ik bepaal het lekker allemaal ja, zelf wel. Ja, precies. En 10 jaar later dacht ik van oh ja, fuck. Ja, ik voel hem wel en ik heb hem eigenlijk ook al wel heel lang gevoeld, ja. Ja. En dat voorgeprogrammeerd zijn, of weet je dat... Mm-hmm. Nou ja, dat je dat dus je omgeving ook je gedachten bepaalt... en je handelen bepaalt. Komt daar dan ook dat kapitalisme is seksisme om de hoek? Ja, dat denk ik wel. Kijk, ik denk... wat ik heb willen onderzoeken is dus... waar komt die druk vandaan die vanuit... ja, vanuit anderen op mij wordt gelegd, vanuit de samenleving, vanuit mijn telefoon. En die ik zelf ook voel. En die mijn vriendinnen ook voelen. Dus de druk om aan een ideaalbeeld te voldoen. Om kinderen te krijgen, om mooi te zijn, et cetera. En wat je eigenlijk, waar je snel op uitkomt als je dat onderzoekt, is dat we leven in een kapitalistische samenleving. En een heel belangrijk onderdeel van die kapitalistische samenleving is het kerngezin. Dus is man, vrouw, kind. En dat is een beetje met het ontstaan van de eerste staten is dat eigenlijk begonnen. En vooral met de industriële revolutie heeft dat een enorme vlucht genomen. Omdat toen gewoon heel veel mannen moesten gaan werken in fabrieken. En die moesten ook kinderen krijgen, want die moesten ook weer gaan werken in de fabrieken. En het was gewoon heel efficiënt als de vrouw dan thuis zorgde voor het huishouden. En daar is ook de scheiding gemaakt tussen mannen die betaald werk doen buitenshuis en vrouwen die onbetaald werk doen in het huishouden. En eigenlijk is die standaard nog helemaal niet zo... die is eigenlijk nog steeds, staat die overeind. Alleen, we kleden hem anders aan. En we hebben het over emancipatie. En dat vinden we ook heel belangrijk. En we hebben vrouwenquota en al dat soort dingen. Maar ja, die geist is er nog wel. En die zie je ook terug in bijna elk onderzoek wat wordt gedaan... naar dus verdeling tussen zorg en werk onder mannen en vrouwen... En eigenlijk al dat andere onderzoek wat je maar naar dat onderwerp kan doen. En dat vond ik heel interessant eigenlijk toen ik het zo zag. Omdat op het moment is dat je dat soort druk ervaart... of ook zelf denkt van... je kan natuurlijk ook heel veel angst ervaren rond dit thema. Vond ik het eigenlijk voor mezelf heel helder. En ik dacht van, oh fuck, weet je wel, we leven gewoon in zo'n systeem. En daar is dit heel belangrijk voor. En daarom moet je gewoon moeder worden. En voordat je moeder bent, moet je gewoon heel sexy zijn. Want dan ben je tenminste een soort van vruchtbaar en aantrekkelijk. En kan er met jou een kind worden gemaakt, zeg maar. En voor mij werkte dat heel bevrijdend eigenlijk. Om dat te zien. Ja, om dat te zien. Omdat ik geloof er echt heel erg in dat bewustwording het begin is van verandering. Maar ja, daarvoor moet je wel eerst bewust worden. En daarom vond ik het zelf... Dus we zijn niet vrij in denken, maar op het moment dat we daarover na kunnen denken... is de eerste stap begint de eerste stap. En daarom vond ik dus zelf die titel dus wel goed. Omdat ik dacht, ja, iedereen weet inmiddels wel van wat kapitalisme is. En dat is zo slecht. Maar geld, ik dacht, het gaat alleen maar om geld. Geld en zo van Elon Musk en zo. En dacht ik van, als je gewoon zegt van... maar kapitalisme is ook seksisme, weet je wel. Dan maak je dat punt voor mijn gevoel heel helder. Moet nog wel een beetje uitleggen misschien, maar... de eerste stap van de eerste stap is dan gezet. Maar wat ik me wel afvraag, je kan ook gewoon een kind willen. Oh, natuurlijk, en ja. Dan niet omdat dat is opgelegd door een samenleving. Nee, tuurlijk. Nee, maar dat denk ik ook dat heel normaal is. En ik bedoel, we zijn gewoon een soort die ons wil voortplanten. En dat lijkt me heel normale biologische behoefte. Absoluut. Waar ik meer naar kijk, ook in het boek, is hoe wordt er omgegaan, zeg maar, met het krijgen van een kind? Waarom is dat nog zo erg de verantwoordelijkheid van een vrouw? Terwijl je toch uiteindelijk een man en een vrouw... Ja, want je schrijft ook, je moet er eerst heel lang voor zorgen dat je geen kind krijgt. Ja, en dan moet je op het perfecte moment zorgen dat het wel gebeurt. En daarna moet het weer niet gebeuren, weet je wel. Dus de vrouw is eigenlijk altijd verantwoordelijk voor het krijgen van een kind. Dat zit daarin, maar dat zit volgens mij ook in... Dus in het hele pilverhaal en zo. Maar ook in zeg maar de ervaren verantwoordelijkheid. Jij voelt die verantwoordelijkheid? Ja, ik voel die verantwoordelijkheid. Maar ik voel hem ook omdat mannen hem zo weinig voelen. Ik bedoel, mannen kunnen in principe... Ja, god, ik geloof dat die zaadkwaliteit ook flink achteruit gaat op een gegeven moment. Maar die kunnen natuurlijk hun hele leven een kind krijgen in principe. En dat is natuurlijk gewoon een tamelijk ongelijke situatie. Maar... daar zou je ook op een verantwoordelijke manier mee om kunnen gaan, denk ik, als man. Maar wat je toch veel ziet, is dat mannen zoiets hebben van... ja, dat is toch meer iets wat vrouwen willen en wat vrouwen aangelegenheid is. En wat ook heel erg bij vrouwen wordt neergelegd. En dat vind ik tamelijk seksistisch. In het verlengde daarvan ook het kind uiteindelijk. Dus ja, het precies. Krijgen, maar ook de zorg. Het zorg, bedoel, ja, en dat is natuurlijk... kijk, wat er heel lang is gebeurd, en dat vind ik ook zo interessant als je daar... literatuur op nazen, want dan zie je dus dat constant gebeurt en wordt herhaald, is dat aan die zorg, überhaupt al aan die behoefte om kinderen te krijgen en die zorg vervolgens voor dat kind, wordt bij moeders een hele soort van natuurlijke, bijna mythische kwaliteit toegedicht, weet je wel. Dat zijn een soort godinnen of zo, weet je wel. Die zijn van nature, weet je wel. Terwijl, ja... vrouwen zijn natuurlijk van nature niet zorgzamer dan mannen of zo. Ik bedoel, je hebt zorgzame vrouwen en je hebt zorgzame mannen. Je hebt vrouwen die dolgraag een kind willen en hun hele leven op die kinderen willen passen. Maar je hebt ook mannen die dat willen. Maar omdat we nog zo in een samenleving leven waarin dat van vrouwen veel meer wordt verwacht en ook wordt geromantiseerd. En voor mannen eigenlijk niet. Er is helemaal geen. Zeg maar, de huisman heeft helemaal geen esthetiek zoals de huisvrouw die heeft, weet je wel. En daar zit nog een heel groot verschil voor mij. Hoe ging dat bij jou thuis? Ja, leuke vraag. Mijn ouders werkten allebei fulltime. En dan zie je dus ook het effect wat voorleven heeft. Want ik weet nog dat toen ik 6, 27 of zo was... dus dat eigenlijk iedereen, mijn vriendinnen en zo... allemaal weet je zo eerste banen en zo kregen. Dat dus heel veel van mijn vrienden parttime gingen werken... En ik had echt iets van, part-time? Waarom zou je dat in godsnaam doen? Mijn ouders werkten eigenlijk gewoon allebei altijd, eigenlijk altijd fulltime, ja. Ja. Omdat ze ook nog leuke dingen willen doen, tijd voor zichzelf, met vriendinnen, een kopje koffie. Dat hoor je dan vaak. Ja, I guess, ja. Ja. Nee, ja, ik vind het ook helemaal, ik vind het ook helemaal prima, maar ik vond het zo'n grappig moment dat ik me realiseerde van, oh, dit is voorleven, weet je wel. Voor mij was het helemaal geen idee. Hoe was de zorg verdeeld voor jou? Ik denk dat mijn ouders heel hard hun best deden om het 50-50 te doen. Maar ik denk niet dat dat lukte. Ik weet wel zeker dat het niet lukte. Nee, nee. En weet je waarom niet? Ik, ik kan het natuurlijk invullen. Maar omdat je vader een man... Omdat mijn vader een man is. En je moeder een vrouw. Ja, zeker. Ja, dat denk ik wel dat dat ermee te maken heeft. Ik denk ook, ik heb een vrij oude vader. Die ook lang geen kinderen wilde. Dus dat zal ook... Zijn leven is dus pas laat in het teken van kinderen komen te staan. Ik denk dat dat voor hem ook wel misschien meespeelde. Mijn moeder wilde heel graag kinderen. Maar ja, ik denk dat zij eigenlijk wel door kunnen gaan voor het klassieke gezin. Dat het zich voorneemt het gelijk te doen en dat het niet lukt. Nee. Want ik denk dat toch wel mijn moeder wel iets was, wel meer met ons bezig. Ja. Wil jij kinderen? Ja. Dat weet je wel. Ja, het lijkt me wel heel leuk. Ja. En kan je dat vrij zien van alles waar je het nu over hebt? Nee. Nee, ik ben wel... Kijk, als je zo'n boek gaat schrijven... op een gegeven moment zie je overal, zeg maar, patriarchaat. Loopt elke man op straat patriarchaal, weet je wel. Dan zit je er te veel in. Maar nee, ik kan dit niet loszien van dit thema. En ik weet ook niet of ik dat ooit kan zien... en ik weet ook niet of ik dat ooit zou willen zien. Want ik geloof wel heel erg in dat idee van... het persoonlijk is politiek. Ja. En je ziet het echt overal, want je beschrijft ook een lesje Rowcycle. Uh-huh. Kan je even uitleggen wat het is? Zeker, ik ben vandaag nog geweest. Dan ga je heel hard fietsen, ergens ja, binnen. Ja, het is een kleine studio, echt best klein. Er staan ik denk dat er 60 spinfietsen in staan met een soort podium in het midden. Komen vrijwel alleen maar vrouwen. Vrijwel alleen maar vrouwen van mijn leeftijd ook. Dus rond de 30. En het is een soort... ik zou het willen omschrijven als een combinatie van keihard fietsen. 3 kwartier lang. En een soort... en ook een soort van Beyoncé-achtige coaching. Pep talk. Dus, ja, eigenlijk een soort constante pep talk. Ja, ja. Zoals jij het beschrijft, denk ik... Waarom doen vrouwen dit zichzelf aan? Ja, dat denk ik dat het hele boek wel zo... Ja, mijn theorie is dat het wat bijvoorbeeld dat Rowcycle doet, maar ik denk heel veel dingen, ik doe nog wel meer belachelijke dingen in het boek, cacao ceremonies en dat soort dingen, maar dat het je een gevoel van controle geeft. Het is eigenlijk alles in zo'n spinningles draait om, voor mijn gevoel, een soort schijncontrole. Dus het gaat ook heel erg... Al die leuzen die ze roepen zijn van... It's your decision, how you want to live your life. This day is your day. You take it as you want, bla, bla, bla. Weet je, dat is allemaal zo heel erg soort... Bijna, je hebt bijna het gevoel dat je op een soort van culty plek bent aanbeland. Maar... En daarom vind ik het ook zo grappig dat het zo'n trend is... Omdat het je kan het natuurlijk ook heel erg in contrast plaatsen met al die vrouwen die daar zitten. Die dus allemaal 30 zijn. En allemaal misschien wel er op dit moment achter komen dat hun leven helemaal niet zo controleerbaar is. Je koppelt ook een beetje aan het keuzefeminisme. Ja, zeker. En daarover zeg je, het keuzefeminisme is een contradictio in terminis. Iedereen die de moeite neemt iets verder dan de oppervlakte van onze samenleving te kijken. Ziet dat vrouwen in de regel nog altijd veel minder te kiezen hebben dan mannen. Ja, ja. Want ze kiezen. Is het een keuze om heel hard te gaan fietsen terwijl iemand in je oor tettert dat je anders kan doen wat je. Het is uiteindelijk moet je wel zelf daarheen. Maar kijk, wat ik met dat keuzefeminisme, waar dat vooral om gaat, is dat als je kijkt naar die idealen die op dit moment aan vrouwen worden opgedrongen, zijn dat hele traditionele idealen. Zeker als je kijkt naar wat er vanuit sociale media, et cetera, op je afkomt. Het draait allemaal om knap zijn, dun zijn. Moeder zijn en zorgzaam zijn, eigenlijk basically. En wat er zo interessant aan is, is als je kijkt naar de afgelopen 10, 15 jaar of zo. Kijk, weet je wel, iemand als Marilyn Monroe, daarvan wist iedereen, daar maakte ze ook geen geheim van. Zij zorgde voor zichzelf dat ze er knap uitzag voor mannen. Weet je wel, zij deed het gewoon voor Kennedy of zo. Weet je, dat was gewoon heel duidelijk. Maar als je nu kijkt, zo iemand als Kim Kardashian, die er is net zo onmogelijk knap. Zo mogelijk nog onmogelijker. Helemaal voor letterlijk, zichzelf. Ja. En zij zegt, ik doe het voor mezelf. En daar zit een soort twist in die ik heel ingewikkeld vind. Want het zijn nog steeds dezelfde, wat mij betreft... tamelijk onderdrukkende idealen. Maar dan doe je ze ineens voor jezelf. En dat, ja, dat gaat voor mij niet helemaal op. Ik vind dat überhaupt lastig om in te trappen. Want ik denk niet dat er één vrouw is die als ze naar een onbewoond eiland wordt gestuurd... denkt, weet je wat, ik neem een scheermesje mee. Ja, of mijn Rosecycle fiets. Ja. Zal wel gek zijn. Nee, maar dan zie je dus dat het gewoon echt helemaal nergens op slaat. Maar dat het gewoon hele slimme branding is van eigenlijk hetzelfde verhaal. Angst. Ja. Dat schrijf je ook in je boek. Mm-hmm. Ja, dat denk ik wel, ja. Het is angst. Het is angst om niet bij de groep te horen. Angst om niet binnen de norm te vallen. Angst om te falen. Ik denk ook, je hebt dat hele idee van mom guilt, weet je wel, waar ook echt onderzoek naar is gedaan. Dus dat moeders veel meer schuldgevoel ervaren dan vaders als het gaat om kinderen. Maar ik heb het idee dat er inmiddels ook zoiets is als een soort woman guilt of zo. Dus wat je ervaart op het moment is dat je niet voldoet aan die norm die steeds maar aan je wordt voorgesteld. Als je niet lief bent en mooi bent, maar ook slim en precies, attent, aantrekkelijk, et cetera. Ja, ja, ja, dat denk ik wel. Ja. En jij zegt net van ja, weet je, het begint met bewustwording, dat we niet vrij zijn in ons denken, want dan kan je in ieder geval daarover nadenken. Ja. Wil je mannen hier ook over nadenken? Denken? Oh mijn god, dat is echt wat ik het allerliefste wil. Ja. Ja, dat is echt wat ik heel graag wil. Ja. Willen mannen dat ook? Nou, dat minder graag dan ik, denk ik wel. Het gebeurt wel. Ik bedoel, ik krijg best veel reacties van mannen. Op dit boek, maar ook op de podcast die ik maak. En dat vind ik dan altijd heel leuk. Maar ik denk dan dat het nog wel heel lastig gaat. Ja. Nou ja, zoals jij het beschrijft, dan denk ik... Kijk, als ik samen zou wonen met Doortje Smithuis en ik kom thuis uit mijn werk en het eten staat klaar... Ja, ga ik niks aan doen, hoor. Nee, zou ik ook niks aan doen. Nee, zou ik ook niks aan doen. Ja. Ja, en toch dat zeg je ook van je moet niet vergeten hoe jouw individuele acties ook weer invloed hebben op het collectief. Nou ja, en dat is wel. Kijk, dat denk ik ook wel. Dus het is. Ik denk dat mannen in die zin. Ik denk ook dat veel mannen het gewoon super relaxed vinden hoor, hoe het nu is. Maar ik denk ook dat mannen ook. Die zijn ook. Hebben ook biases, weet je wel. En die zijn ook op een bepaalde manier geprogrammeerd. En die zijn ook opgegroeid in deze samenleving. Normen, precies. En die hebben ook normen waar ze gevoelsmatig aan moeten voldoen. En ik ken ook genoeg vaders die bijvoorbeeld, weet je wel, ook een, zou maar zeggen, traditioneel gezin hebben, waarbij een vrouw minder verdient dan zij. Dus deels of helemaal financieel afhankelijk van ze is. En die mannen hebben gewoon ook super veel stress, weet je wel. Dus voor hen is het ook niet altijd top of zo, dit leven. En ja, kijk, terugkomend op mijn eigen ding heb je natuurlijk helemaal gelijk. Ik had gewoon natuurlijk enorm moeten muiten en niet eten moeten maken. Maar ik kan ook niet ontkennen dat het gevoel van kijk eens hoe goed ik het allemaal doe en ik heb gewerkt en ik heb ook nog eten gemaakt, dat een heerlijk gevoel is. Ik hou van mij. En ik hou van mezelf, want zie hoe goed. Ja. Ja. En ik heb ook nog gerecycled. En ik heb ook nog gerecycled. Wie weet wel, ja. Ja. Nou, je beschrijft op een gegeven moment een scène waarin nou ja, je ex dus nu de relatie uitmaakt. Mm-hmm. Nadat hij even een croissantje is gaan kopen. Ja. Van de gezamenlijke rekening. Ja. Ja. En daar schrijf je over, omdat jij denkt van oké, dus tussen dat croissantje en dat hij nu weer thuis is, heeft hij dit besloten. Ja. En je bent jaloers op zijn wendbaarheid. Ja, ik denk dat meteen ook het stuk is uit het boek waar ik me allermeest voor schaam. Ik schaam me eigenlijk voor alles wat erin staat, als ik heel eerlijk ben. Maar voor dit het meest. Waarom? Nou, daar heb ik dus ook. Daar dacht ik dus ook veel over na. Van wat vind ik nou zo ongemakkelijk aan dat moment? Wat vind ik er zo erg aan? En het zit hem inderdaad heel erg in een gevoel van jaloezie. Dus een gevoel van totale vrijheid wat hij kennelijk heeft, waarmee hij kennelijk ook naar zijn relatie kan kijken als iets wat los van hem staat, als iets wat niet hoort bij een bepaalde ideaal waar die gevoelsmatig aan moet voldoen of toch een soort maatschappelijke druk of zo. En waar hij dus ook dus zo mee kan stoppen. En dat, ja, dat zou voor mij, en ik denk ook, toch ook wel voor veel van de vrouwen die ik ken, echt ondenkbaar zijn. Dat je dat zo. Want hij zegt dan ook van. Dus ik zei van oké, maar hoezo? Zegt hij, ja, ik voel dat gewoon. En ik dacht toen, wauw, gewoon het idee dat je dus zo vrij kan voelen. Ik weet niet eens of ik dat ken. Want dan komt die vrouwenschuld weer. Ja, en dan denk je van, oh my god, en dan ben ik alleen. En ja, ik ben ook al over de 30. Oh god, zo. Die eitjes. Ja, moet ik die dan toch gaan invriezen? Weet je, dat soort. Ja, en ik denk, en ik weet je, het is stoerder en cooler om te doen alsof je dat soort gedachten niet hebt. Maar ik heb ze wel. En ik weet inmiddels ook dat heel veel andere vrouwen ook hebben. Ik denk ook dat we verder komen als we weten dat die gedachten er zijn. Nou, ik denk gewoon dat het probleem is, en dat zit ook heel erg in dat keuzefeminisme, is dat eigenlijk heel veel vrouwen met dezelfde gedachten en angsten rondlopen, maar zich er niet over uitspreken. En er is heel, heel erg veel schaamte nog rond die thema's. En ik denk dat dat heel jammer is, want ik denk dat we juist verder komen als we ze wel benoemen. Ja, als we daarin open en eerlijk zijn. Ja, denk ik wel. Ik ga even alle mensen die niet al vanaf het begin bij ons konden zijn nog even vertellen wie zij vannacht in hun oren hebben. Hallo mensen. Naast mij zit Doortje Smithuizen en Doortje is filosoof en journalist. Ze schrijft boeken, artikelen, columns, maakt documentaires en podcasts. En haar nieuwste boek, een pamflet is het, is net verschenen. Kapitalisme is seksisme heet het. En hierin maakt Doortje duidelijk in welke spagaat veel vrouwen zich bevinden. En hoe moeilijk het kan zijn om als vrouw in het systeem dat onze samenleving is echt vrije keuzes te maken. Ja, een ander die je beschrijft waar je ook geen vrije keuze in voelt, is casual sex. Ja. Want dan word jij een egocentrisch kutwijf genoemd als je aangeeft dat je daarnaar op zoek bent. Ja. Ja. Ja. Ja, ook weer zo'n scène waar ik me heel erg voor schaam. Ja, vreselijk. Ja, ik waar zit de schaamte? Nou ja, dat vroeg ik me dus eigenlijk ook af. Want die scène is inderdaad, ja, het is gewoon een heel rommelige, zo'n hele rommelige avond waarop ik op een gegeven moment denk van, nou, kom op, door, moet nou toch weer eens gebeuren. En ik heb er gewoon zin in en dan ga ik er naar op zoek en dan lukt het niet. En dan krijg ik dus ruzie met iemand. En nou, die zegt dus tegen mij dat ik een kutwijf ben, omdat ik naar bed wil met iemand en niet met hem. Kort samengevat. En het gekke is dat alles in die scène en ook iedereen aan wie ik het daarna natuurlijk vertelde en zo zei meteen van wat een lul. Weet je wel, hij is een lul. Maar toch voelde ik me op dat moment en ik beschrijf ook dat ik hem later nog weer tegen of ik, nou, ik moet een dag presenteren op het Nederlands Filmfestival was dat en dan zie ik hem ineens zitten in de zaal. Weet je wel, dat is zo gek. Je kijkt naar een zaal, je herkent niemand, alleen die ene persoon die je echt niet wil zien. Die herken je wel meteen. En ik word gewoon doodsbang eigenlijk, doordat hij daar is. Omdat ik denk, ja, hij weet het gewoon. Omdat er slet op je voorhoofd staat. Ja, hij weet dat ik een slet ben. Ja, ja. En het is zo irrationeel. En het slaat zo nergens op. En dat is inderdaad waarom me dat dan dus toch ook weer boeit. Dat ik denk, hoe kan het toch dat ik het rationeel kan ik helemaal zeggen van het slaat nergens op, hij heeft ongelijk, hij is een lul om dat te zeggen. Het is niet zo, ik mag doen wat ik wil, het is mijn lichaam, weet je wel. Maar emotioneel voel ik echt iets anders. En je staat deze week in de Vrij Nederland, een interview met Tom Grosveld. Ja. Waarin hij, maar het gaat ook even hierover, en hij zegt ook, ja, als ik heel eerlijk ben, is mijn eerste primitieve reactie bij een vrouw die gewoon maar seks wil eigenlijk ook wel van slet. Ja, ja. En ik vond het zo fijn dat hij dat zei. Maar heb jij het zelf ook? Ja, ik denk het wel. En ook soms over jezelf? Ja, kennelijk wel. Anders zou ik het niet zo erg vinden. Ja, maar dat is dus ook wat ik bedoel. Ik denk dus dat we hebben zo lang in een tijd geleefd waarin mannen alle vrijheid kregen en vrouwen gewoon veel minder. En zeker op dit gebied bijvoorbeeld ook. Ik keek bijvoorbeeld net nog The Crown toevallig. En dan heb je dat hele gedoe met Princess Margaret. Haar man gaat vreemd bij de vleet. En dan heeft iedereen zoiets van, ja, weet je wel. Man, ja. En zij heeft één keer een affaire. En ik bedoel, Buckingham Palace, wat toch groot is te klein. Ik denk dat dat in bijna iedereen nog wel een beetje zit. En daarom vond ik het ook zo goed. En eigenlijk ook wel dapper van Tom, dat hij dus zei, ja, ik heel eerlijk gezegd, ik denk dat ook. Want daar begint ook weer die bewustwording. daar begint, wat je net vroeg, van moet een man hierover nadenken? Ja, mannen moeten hierover nadenken. En daar begint het, met eerlijk zijn. Want het is voor een man veel makkelijker, denk ik, om nu... bedoel, die gast die mij een kutwijf vindt, die zou vast zeggen... oh nee, weet je wel, daar is het toch helemaal gelijk. En, maar daar begint geen verandering. Weet je wel, verandering begint bij toegeven. Ja, fuck it. Dat vrouwen minder mogen op dat gebied. Nou, niet dat vrouwen minder mogen, maar dat je... omdat we in een samenleving leven waarin dat heel lang de standaard is geweest... en nog steeds in heel veel gevallen... Je eerder geneigd bent om dat van vrouwen af te keuren. Ja. Je hebt toevallig ook een stuk geschreven in de Volkskrant... waarin je dan weer pleit voor... ik dacht al dat je aan deed. Monogamie. Ja, nou oké. Okay. Over dat stuk... Ja, ik schrijf vaak voor de Volkskrant en Volkskrant Magazine... Ja, en jij signaleerde in jouw omgeving heel veel relaties die open worden gebroken. Nou, dat is niet, hoef je niet te signaleren. Dat is gewoon, dat word je in je gezicht gesmeten. Zo. ik lees erover in de krant. Ja. En misschien omdat ik een jaar of 12, 13 ouder ben dan jij. Bij jou niet? Nee. Oh, maar juist ook die veertigers, die gaan er ook enorm voor, hoor. Okay, dan heb je het al eens gevraagd? Heb ik andere vrienden. Jij zegt over vragen gesproken. Ik vind het ergens hartstikke fijn dat al mijn vrienden dat doen. Want het levert gewoon smeuïge verhalen op. I love it. En kijk, ik ben natuurlijk in mijn sociale kring... toch wel een beetje de relationele brokkenpiloot, zeg maar. Dus ook wel een beetje degene die toch vaak met wat smeuiger verhalen... van oh, heb je nog gedate of zo, weet je wel... En dat is nu gewoon niet meer, want iedereen die heeft een open relatie. En ik had er al best wel wat gedachtes en stukken en podcasts en zo aan gewijd. En toen vroeg dus Volkskrant Magazine, zeiden ze van ja, we gaan een special doen over open relaties. Wil jij dan ook iets schrijven? Zeg ik, nou, echt serieus, ik kan het niet meer aan. Ik ben inmiddels gewoon voor een totale herinvoering van monogamie. Er bestaat tegenwoordig al een open relatietherapeut. Therapeut, ja, daar heb ik ook mee bij de Volkskrant voor podcast gezeten. Voor mensen die open relaties hebben. Ja, dit is heel specifiek, ja. Het loopt storm bij die vrouw, joh. En waarom ben jij er klaar mee? Nou, kijk, ik ben op zich... Iedereen moet helemaal doen wat hij wil natuurlijk. Maar wat ik beschrijf in dat stuk is dat... Wat ik zie, en het was grappig, want ik dacht eigenlijk toen dat stuk uitkwam, dacht ik, oeh, dit zou wel eens zo'n stuk kunnen zijn waar ik echt om ga worden gehaat, weet je wel, door mijn eigen leeftijdsgroep. Maar ik heb eigenlijk nog nooit zoveel positieve reacties gehad op een stuk in de Volkskrant. En mijn idee was eigenlijk dat die open relatie meer een soort symptoom is van iets, denk ik, wat mijn generatie heel erg kenmerkt. Namelijk, wij zijn natuurlijk heel erg opgevoed door mensen die... eigenlijk de eerste generatie die heel bewust kinderen ging krijgen. Weet je wel, helemaal, die helemaal met de pil en alle anticonceptie. En dan heel bewust zo één of twee kinderen gingen krijgen. En die kinderen die werden dan helemaal vertroeteld. En verteld dat ze allemaal speciaal waren. En waren projecten. Ja, en dat ze ook heus echt wel een keer met kinderen voor kinderen gingen meedoen en zo. Is ook voor jou weggelegd. Wie weet, als het deze keer niet lukt, volgende keer. En nou ja, die worden ouder. Ben jij zo opgevoed? Nou, niet met kinderen voor kinderen, hoor. Nee, nee, nee. Dat... Nee, maar wel dat alles wat je wilde zou op zich kunnen. Een ja, wel een beetje. Wel een beetje. Ik ging laatst met vrienden op vakantie... en dan wilden die kinderen van hen, die zijn dan 4, 5, 6 zo... die wilden steeds een show doen, weet je wel. En zij waren een beetje zo van... nou, we keken even half van oké, leuk. En dan gingen ze weer door. En toen dacht ik echt aan mijn ouders, die gewoon echt... urenlang applaudisserend en nee, tuurlijk, doe het nog een keer. Voor elke pirouette die jij maakte. Ja, precies. Nou goed, die generatie dus, waar ik ook toe behoor... die wordt ouder en is ook een generatie die de kinderen wat langer uitstellen en zo. Dus je hebt wat langer de tijd om je af te vragen van waar zijn we nou mee bezig. Wel hele monogame generatie in principe. Maar ja, op een gegeven moment wordt het dan toch een beetje... ja, komt er toch een beetje de klatter in. En komt er een soort van, is dit nou alles gevoel? De eerste verliefdheid verdwijnt. En ondertussen heb je natuurlijk ook de opkomst van al die apps en zo. Dus Field en zo, wat zich heel specifiek richt op mensen met open relaties. En ja, dan wordt het gewoon een beetje 1 en 1 is 2. Nee, jij zegt ook, wat de millennial niet aan kan... is dat het eerste glansje van die relatie gaat. En dan hoe schrijf je het... Dan moeten ze zichzelf weten te overtuigen dat ze de moeite waard zijn. Nou, en ook denk ik gewoon de confrontatie met een leven dat eigenlijk gewoon maar een leven blijkt. Weet je wel, gewoon maar een gemiddeld leven. Met gewoon bijna burgerlijk. Gewoon burgerlijk leven met gewoon een gemiddelde relatie en gemiddelde hoeveelheid seks en zo. En ja, dat is natuurlijk moeilijk als je eigenlijk je hele leven al voor kinderen ambieert. En je pleit voor monogamie, want monogamie is eigenlijk een soort, nou ja, therapie. Ja, het zou een hoop coaches schelen, denk ik. Op welke manier? Nou, ik denk wat monogamie... nogmaals, hè, iedereen moet lekker doen wat hij wil. Dit was een beetje een soort half satirisch stuk. Maar ik denk wel echt dat het verschil tussen... Kijk, als je een open relatie ingaat, denk ik, dan... Ik heb het nooit gedaan. Dan kan je eigenlijk elk weekend weer nieuwe prikkels ervaren van nieuwe mensen, zeg maar. En je weer op die manier speciaal voelen. Eigenlijk dankzij de blik van anderen. En als je gewoon een hele lange relatie hebt met één iemand, ja, op een gegeven moment, ik denk dat je super lang van iemand kan houden en ook best lang echt verliefd kan zijn op iemand. Maar op een gegeven moment ga je natuurlijk niet meer fantastisch voelen als iemand jou 's ochtends aan heeft gekeken of zo. Ik kan me voorstellen dat dat niet elke dag zo werkt. En dan moet je toch weer meer uit jezelf halen. En ik denk dat dat voor een groot deel van mijn generatie wel enigszins een uitdaging is. Dus als je dan een date hebt met iemand buiten je relatie die jou weer even helemaal fantastisch vindt, dan kan je er weer tegenaan. Nou ja, dan is dat die behoefte aan gezien worden en bevestiging weer even door iemand anders ingevuld. Ja. En dat is juist de behoefte die je eigenlijk uit jezelf zou moeten halen. Ik denk dat dat duurzamer is, ja. Ja, denk ik wel, ja. Kan je ook het boek van Philip Huff op naslaan over zijn open relatie. Kreeg ik toegestuurd. Hoeft hij echt maar een paar pagina's in te lezen om te denken... Ramp? Ik heb het nog niet gelezen. Ja, het is wel vrij rampzalig. Ja, ja. Ja, je zegt net, van je hebt heel veel reacties gehad van jouw leeftijdgenoten. Ja. Die het met je eens zijn. Ja. Dus dan denk je ook, misschien zit iedereen heel erg ongelukkig een open relatie te hebben. Oh ja, maar dat denk ik ook eigenlijk. Ja, er zit natuurlijk een heel zoekend gevoel achter. Tuurlijk, ja. Ja, dat denk ik wel. En een soort onvervuldheid en misschien ook een soort teleurstelling in het leven of zo. Ja. Waar komt die afstand waarmee jij naar jouw generatie kijkt vandaan? Ja. Ja, goede vraag. Ik heb dit wel altijd gehad. Zeg maar, toen ik in groep 4 zat, dacht ik ook al van... Oké, ik zit nu dus in groep 4 en nu doen kinderen dus dit en dit spel en zo. Ik heb altijd wel een beetje zo gedacht. Mijn vader is ook socioloog, dus misschien heb ik het een beetje van hem afgenomen of zo. Ja, ik denk analytische manier van denken of ja, kijken. Ja, en ik denk ook wel dat ik voel me wel... ook altijd een beetje een buitenstaander. Het is natuurlijk een soort kip-en-ei verhaal. Of die gedachten dat voortbrengen. Of dat je ze maar gaat denken omdat je je er niet helemaal bij betrokken voelt. Maar ik heb eigenlijk nooit een andere manier van denken gehad. Geloof ik. Nee. Niet echt. En kijk je ook buiten je eigen generatie? Nou, wel in de zin van dat ik vergelijk, maar... De millennials zijn gewoon op dit moment de interessantste onderzoeksgroep. Oh nee, ik denk zeker dat er veel interessantere groepen, alleen maar gekker, groepen zijn. En ik denk eigenlijk dat er geen generatie die zichzelf zo veelvuldig en hartstochtelijk onderzoekt als de millennial, voor mijn gevoel. Maar ja, god, ik ben er zelf één. Dus... Kijk, als ik in groep 4 was blijven zitten, had ik waarschijnlijk nu een boek geschreven over groep 4. Maar ik ben toch, ja, het ging gelukkig goed op school. Dus ik ben toch verder gegaan. Ja. Ja, dat gaat volgens mij ook wel heel erg. Nou ja, dat weet ik ook niet helemaal zeker. Maar zo'n fenomeen als die open relaties. Mm-hmm. Ik positioneer het op deze manier ook heel erg in de grote stad. Ja, zeker. Ja. Ja, absoluut. Ik vraag me af in hoeverre daar buiten. Daar schijnen ze het ook te doen. Daar heb ik ook wel eens mensen over gesproken. Toen zei ik ook van, god, hoe doe je dat dan? En ja, daar wordt dus nog meer met de apps en zo. En ja. Gewoon lange rijden. Ja, dan moet je gewoon even rijden naar het café. Maar ik kan natuurlijk wel. Kom aan, als dat je in de weg staat. Je maakt ook een podcast over die randstedelijke millennial. Ja. En die heet ook, nou ja, nu heet hij voorheen schaamteloos randstedelijk, maar het gaat nog steeds over zeker randstedelijkheid en schaamteloosheid. En de payoff daar is voor jonge mensen in de stad op zoek naar houvast. Mm-hmm. Ja. Want ze zijn hun houvast kwijt? Ik denk dat we allemaal wel een beetje houvast zoeken in het leven. En wat eigenlijk het grappige is, wat ik in die of wat we in die podcast doen, ligt ook eigenlijk heel erg in lijn met dit boek. Want wat we de andere zin waarmee we het verkopen is hoe je je verhoudt tot de paradoxale relaties. Of het gaat voor de paradoxale relaties met de systemen om je heen. Dus je haat kapitalisme, maar je doet er toch aan mee, weet je wel. En je wil niet dat alles in je wijk hetzelfde is, maar je wil wel je havermelk. Maar je wil, ja, precies, je haat gentrificatie, maar je wil wel wonen waar je woont, et cetera. En ik denk dat, zoals het ook in dit boek dan veel gaat over bewustwording, dat ook voor die hele generatie, en zeker die randstedelijke generatie, best wel dat die onderwerpen best interessant zijn. En dat vind ik ook zo leuk aan die podcast. We begonnen daarmee. Zo hebben we het ook eigenlijk een beetje bedacht. Met een soort van, ja, dan gaan we het een beetje over Van Moofs hebben. En een beetje zo havermelk elite, inderdaad. Maar op een gegeven moment luisterden er best wel veel mensen naar. En die konden we ook echt meenemen naar thema's waar ze, denk ik, ja, anders misschien niet met z'n allen naartoe waren gegaan. Dus op een gegeven moment heb ik dus ook een aflevering gemaakt over vruchtbaarheid en voor vrouwen. En dat ik dus vind dat dat veel te veel een vrouwelijke verantwoordelijkheid is en veel te weinig een mannelijke. En dat vond ik zo vet. Dat ik dacht van, oh, zijn we van die havermelk, zijn we in één keer hier beland. En iedereen ging het daar met elkaar over hebben na die aflevering en zo. Dus dat vond ik wel heel, heel mooi eigenlijk. Ja, het wordt steeds breder, heb ik het ook het idee, als ik zo kijk. Wat bedoel je? Nou, de onderwerpen in jullie podcast. Ja. Want het gaat ook over microdosing is dan wel weer zo'n typisch randstedelijk ding. Maar ook of we van de socials af moeten. Ja, en dat vind ik ook heel leuk van hoe we dit doen. We blijven onszelf ook steeds bevragen, ook als medium, zeg maar. En vandaar dus ook die ingewikkelde naam, want het heette dus eerst schaamteloos randstedelijk. En dat is een naam waar ik me eigenlijk heel ongemakkelijk bij voelde. Maar, omdat je wel last hebt van schaamte. Ik schaam me de hele tijd. Ik vind ook dat anderen dat veel meer zouden moeten doen, eigenlijk. Dus hebben we dat weer omgedoopt. En dus ook inderdaad met die socials. Wij hadden dus heel veel succes eigenlijk op socials, maar we kregen ook heel veel haat. En specifiek ik riep heel veel haatreacties op. Dat was ook een hele mooie AB-test, want ik maak het samen met Perra van der Brink, een man. En misschien moet je heel even uitleggen wat een AB-test is. Bijvoorbeeld kranten doen dat met twee verschillende titels en dan kijken ze waar het meest op wordt geklikt. Een test. En die wordt het dan voor iedereen. Reacties. En die wordt dan gekozen uiteraard, waar je het meest op klikt. Maar dus wij hadden dan zet je filmpjes online van die podcast en die worden door veel mensen bekeken. En je zag gewoon op het moment dat ik iets zei, iets een mening had, dan was dat gewoon, gingen er ontzettend veel mannen waanzinnig negatief op reageren. En als hij het deed, gewoon niet. En alleen mannen of ook vrouwen? Alleen mannen. Ja, heel soms vrouwen, maar wel echt zeg maar 95% tot 100% mannen. Ja, je schrijft ook in je boek, een vrouw die haar mond opendoet over ongelijkheid of oneerlijkheid wordt van alle kanten aangevallen en aangemerkt als anders, als ingewikkeld, als niet horend bij de groep, niet passend in het systeem. De mens is een kuddedier en als het erop aankomt zijn we doorgaans liever stil dan alleen. Ja, dat denk ik wel. Ja. Dus ja. Eigenlijk moet je je mond houden. Nou ja. Ik denk het dus niet. Ik denk dat je niet je mond moet houden. Maar ik heb dat wel zelf vaak ook gevoeld. Ik schrijf ook in het boek bijvoorbeeld dat ik met mijn ex een vriend van hem tegenkom die zich aan mij voorstelt. Maar ik ken hem al, want hij heeft mij aangerand 10 jaar daarvoor. Ja. En terwijl ik alle mogelijkheid heb om daar iets van te zeggen en ook denk dat ik denk dat ik dat prima aan zou kunnen, zeg maar, dat ongemak. Ik hou helemaal, ik vind het ongemak prima. Ik zoek het ook maar gewoon mee, op. Ja. Hou ik toch gewoon mijn mond. En ik denk dat we dat, ondanks dat we al heel ver zijn als het gaat om praten over grensoverschrijdend gedrag, et cetera, toch nog heel vaak doen. Omdat je toch bijna instinctief niet moeilijk wil doen. En niet tegen de stroom in wil. En niet wil zeggen, ik vind dit eigenlijk helemaal niet oké. Of dus specifiek van, ik ken je al van de keer dat je mij aanrandde in de social club. Weet je wel? Is dat dan weer heel plat gezegd, omdat vrouwen zo zijn geprogrammeerd dat het wel gezellig moet blijven? Ja. Ja, ook. Ja. Ik denk dat mannen dit ook hebben, hoor. Maar ik denk dat wat ik schrijf, gewoon dat de mens is een sociaal dier, is een groepswezen. Die wil gewoon in principe bij de groep horen. En je weet op dat moment, als je dus zoiets gaat zeggen of anderszins kritiek uit op de status quo, dan gaat de status quo dat niet leuk vinden. Op zijn zachtst gezegd. En dat is eng en dat wil je niet. Liever niet. Is dit ook een reden dat je de Old Girls Network podcast bent begonnen? Absoluut, ja. Want dat zijn allemaal vrouwen die, nou ja, niet per se aannemen wat hen wordt aangereikt. Nee. En dat gaat ook weer heel erg terug naar dat waar we het eerder over hadden. Van dat ik denk dat vrouwen eigenlijk voor een heel groot deel allemaal dezelfde angsten en stress en et cetera ervaren. Maar denken dat het hun individuele gevoelens zijn en hun individuele problemen. En dat vind ik zo cool aan die podcast die ik nu inderdaad maak. Is dat, Want je interviewt mensen als Fidan Eekjes en Faya Laurens, Hanneke Groenteman. Ja, eigenlijk dus allemaal vrouwen die ik op verschillende manieren heel fascinerend vind of bewonder. En dan is het zo, ja, ik vind het dus heel mooi om te zien. En ik kan ook zeggen dat het ook een beetje tragisch om te zien. Maar dat ze dus eigenlijk allemaal met dezelfde dingen, tegen dezelfde dingen aanlopen. En dezelfde hordes moeten nemen. En op dezelfde manier bijvoorbeeld Hanneke Groenteman en Fidan Eekjes zijn eigenlijk op vergelijkbare manier weer heel onzeker bijvoorbeeld over bepaalde dingen, over hun uiterlijk bijvoorbeeld, weet je wel. Of worden daar heel erg op afgerekend. Faya Laurens ook. En dan denk je toch van, Jezus, weet je, zitten we toch allemaal diezelfde issues te hannissen eigenlijk. En ondertussen zit Mart Smeets gewoon op tv alsof het voor niks aan de hand is, weet je wel. In ieder geval met hem niet. Nou, met hem nooit. Ja, maar snap je, dat vind ik daar wel, dat vind ik zo leuk aan dat project. En dat is wat ik gelukkig ook terugkrijg van veel vrouwen. Want ik dacht al een beetje van, oh, weet je wel, hoe gaan... Er zijn weinig podcasts die zulke uiteenlopende types vrouwen, denk ik, combineren. Maar ik merk dus dat het best wel goed werkt. Omdat mensen ook door hun vooroordeel heen luisteren, zeg maar. Ja, en de gemeenschappelijke deler zien. Van waar vrouwen tegenaan lopen. En dus ook in één keer iets leren van Faya Laurens. Terwijl ze eerst dacht, ik heb niks met die vrouw. Ja, dat je ook in één keer jezelf ook een beetje geconfronteerd ziet met dat je ook misschien meer in hokjes denkt dan je doorhebt. Ben jij een rolmodel? Geen idee. Ik denk wel dat ik, of ik heb gemerkt dat ik, als ik bepaalde onderwerpen, dus ja, bijvoorbeeld zoiets als vruchtbaarheid of zo, als ik daar me over uit, dat mensen dat wel herkennen en het dat ook prettig vinden. En dat laten ze ook weten, dat is heel fijn. Maar een rolmodel. Ja, geen idee. Is ook geen doel op zich natuurlijk. Nee, niet het mijne in elk geval. Lijkt me vrij stressvol. Nee. Nee, jouw doel is bewustwording. Ja, wel echt, ja. Ja, ik vind een beetje zo'n heel erg zo'n PvdA GroenLinks-achtige term. Maar dat is het wel. Ja, dat is het wel echt. Zien dat we niet vrij denken. En daardoor net even iets meer vrij kunnen gaan denken. Nou, dat je minder vrij denkt dan je misschien denkt. En ik denk dus dat je nog meer vrijheid kan creëren door je daar bewust van te worden. Ik geloof het ook. Dankjewel, Doortje. Graag gedaan. Het boek Kapitalisme is Seksisme van mijn gast van vannacht, Doortje Smithuizen, ligt nu in de winkel. Dit was Nooit Meer Slapen. Ons programma is er ook als podcast, dus deze en alle andere afleveringen zijn te luisteren op elk gewenst moment. Ga hiervoor naar een willekeurige podcast-app en abonneer. Hierna is Misha aan de beurt. Haar gast is oud-luitenant-generaal Mart de Kruijf. En morgen is er een nieuwe Nooit meer slapen en dan ontvang ik Murat Isik. Met hem ga ik onder andere in gesprek over zijn nieuwe roman In de mist van Golden Gate Park. Nog een fijne nacht. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1.